أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، من احيا ارضا فهي له، من نضب ما انبطها فهي له. ما امطاه مفخر موجودة محمد مصطفى راس الوال، سيد السادات محمد مصطفى راس الوال، حبيب هدى محمد مصطفى راس الوال. Bugünkü dersimizde Resul-i Ekrem Efendimiz Hazretleri bütün kulların Allah'ın kulu olduğunu, bunun içerisinde gavuru da dahil, Yahudisi de dahil, İngilizce de dahil, tüm kullar Allah'ındır, mahluka. Daha bu ibad. İbadet etmeyen hiçbir mahluk da yok yani. Şimdi bu bizim gibi canlı insan gibisine ait de değil. Bütün mahlukat ne kadar vardır Allah bilir onların çeşitlerine, nevilerine. Gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz birçok mahlukatıyla doludur ki hepsi de Allah'a ibadet ederler. Hiçbirisinin ibadet etmeyen hiçbir mahluku yoktur. Fakat bunların hepsi Allah'ın kuludur. Ramazan'da bir radyodan vaaz dinledim. Çok hoşuma gitti, aklıma geldi şimdi burada. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gidiyormuş da gavurun birisi yakalamış. Demiş, aç mı? Hiç bulamam. Bir şey ver bana demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel üzerinden bir hırkası mı nesi varsa bunu çıkarmış vermiş. Yanında bulunan demiş ki, ya Resulallah bu gavurdu ne yaptı? Allah'ın kuludur demiş. Yani ibadullah. Allah'ın kuludur. Allah'ın kuluna acımak lazım. Ne çeşit olur? İyisini verdiniz. Elbette demiş, Allah'ın hoşuna giden iyiyi vermektir. O adi bir şey, işe yaramayacak bir şey. Ona herkes verir. Şey olan, mühim olan, şöyle severek verdiğin, sevdiğin bir şeyi severek vermek. O lentenal bir ayet kelimesinin tefsiri de öyle. Sevdiğin bir şeyi, sevdiğine severek vermek. Da, şimdi dün Bekir Haki Efendi gelmişlerdi de bir şey söyledi hoşuma. Bildiğiniz şeyler ya. İmam-ı Şafii çok methedermiş İmam-ı Malik'i. Bunun kadar alim, fadıl, muhaddis görmedim dermiş. Bir gün ziyaretten gitmiş, bakmış ki kapının önünde gayet ceylan gibi atlar. Bir takım da gayet güzel katırlar. Ya İmam demiş, bunlar senin mi? Evet evladım benim demiş, bize geldi. Maşallah. Bunların hepsini oğlum sana ben hediye ettim demiş. Onları sana hediye et. Ama demiş, hiç olmazsa bir tanesini alıkoyun demiş. Binersin demiş. Ben o kadar adi miyim demiş. Beni o kadar ufak mı gördün demiş. Bunu başka bir tabirle söyledi ama şu aksada. Hayrola efendim, hiç ben demiş Resulullah'ın beldesinde ata binebilir miyim demiş. Resulullah'ın beldesinde ben ata binip de yürüyeceğim ha. Bu kadar beni ufak mı gördün demiş. Çok mühim bir şey ama. Almış o da ne yapıyor? İmam Şafii Hazretleri kullanmış. İkinci bir hadise. Şimdi İmam Malik yanlı ayak gezermiş Medine-i Münevvere'de. Ayağımın tozu peygamberin bastığı bir yere ayağım denk gelirdi acaba. Yakayı kurtarabilir miyim diyerekten ayakkabı giymemiş ayağına. Medine-i Münevvere'nin medarı iftiharı İmam-ı Malik, mezhep sahibi. Şeye bakın yani, ruha bakın. Geçmişi karıştırmayacağız ama nakledeceğim şimdi Bekir Haki Efendi'nin dediğini. Geçmiştir. İşte da gelecek de hilafet 30 sene gidi. Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman Zinnureyn, Ali Yilmurtada ve çocuğunda bitti. Bundan sonra hilafet yok. Halifelik o vakte kadar, dört imamın zamanındaydı. Ondan sonraki Melik-i Adud, dişli adam, dişli melik, dişli hükümdar, tuttuğunu koparan hükümdar. Muaviye'de hükümdarlığı yakaladı. Şimdi bir de Medine-i Münevvere'ye girişi var bunun. Şimdi iki tane şeyi getirmek için söylemek mecburiyetine kaldım. Söylemek istemem. Bu da geliyor şimdi ama haşmetle, azametle, varlıklarıyla atları, arabaları, işte muayyesindeki vezir müzirası bir vakar ile gidişleri var Medine-i Münevvere'ye. İmam-ı Malik şeylerden birisi. Para vermiş, evi de yokmuş. Bir ev aldım lan demiş. Hediye yollamış. Benim eve ihtiyacım yok demiş. Parayı tasarruf edivermiş. Şimdi o da yine Resulullah'ın şehrine giriyor. Yani ölçün bak, ikisi arasındaki fark ne kadar muazzam yani. Yerle gök desek caiz bile değil. Allah şefaatlerine nâilsin bu büyüklerimizin. Onun için onların izinden ayrılmak hiç doğru değil kardeşim. Şimdi ibad, ibadullah. Sen elinden gelen merhameti yap. Şimdi yanlış şu var. Zekat, ibadullah diyerekten gavura verilmez. Zekat, ibadettir. E bu da Allah'ın mahlukudur ama dinsizdir. Versek olur mu? Olmaz. Nasıl namazın şartları var? Abdestsiz namaz olmaz. İşte okumadan namaz olmaz. Secdesiz namaz olmaz. Bu da din size Allah'a iman etmeyene sadaka verilmez. Allah'a iman etmiş de ibadeti, taatı yok. Ona da verilmez. Zekat bir ibadettir. Ancak yerine verilirse olur. Bu ama sair sadaka, nafile sadakalar kime olsa verebilir. Sadakaları sadakadır, zekat değil. Zekatın adına da sadaka derler ama şey, bizim tabirlerimizce sadaka nafi olarak verilen yardımlardır ki onlar herkese verilebilir. Vel bilad, biladullah. Şimdi bütün dünya gökleriyle beraber hepsi Allah'ındır. Kimsenin değil. Ama beldelerden beldelere de fark vardır. Şimdi Mekke-i Mükerreme ile burası da bir olmaz. Medine-i Münevvere ile burası da bir olmaz. Burada yapılan ibadetlerle burada yapılan ibadet bu da bir olmaz. Farkları da vardır. Şimdi bu biladullah değişine maksadı. Men ahya ardan, boş yer ya, o zaman böyle kalabalık, herkesin tasarrufun değil erazi. Sen de bulmuşsun bir parça yer, çalışmışsın orasını, düzeltmişsin, yapmışsın, fihiyele. Onu kim çalışıp da ihya ettiyse o yeri, boş yeri. Boş yeri, o boş yer ihya eden adamındır. Ekmişim, dikmişim, orası senin olur. Ama burada demiş ki, bir iznil imam. O zaman imam yokmuş dünyada. Boşluk. Herkes istediği yeri tasarruf ediyor. Ama imamlar yani hükümdarlar nasıl olunduktan sonra ancak hükümdarın izniyle o senin olursa olur. Hükümdar izin vermedikçe orası onundur yani. Ve min nadabe ma'i batha. Ma'i batha büyük bir vadi. O vadinin suyunu toplamış adam. Sahip olmuş. O su da onundur. Tasarrufuna aittir yani. Peki. El-ibadetü aşabatü eczain. Bu geçen de derste geçti. Burada afiyet diye geçti geçen derste. Geçen derste el-afiyeti aşabatü ecza. Afiyet 10 parça. Bugün de ibadet 10 parça. Buna dikkat edin şimdi. Afiyetin 10 parçasından 9 parçası sükutta dedi. 9 parçası afiyetin sükutun içerisinde. Susmak yani. Her şeye karışmamak, her şeye atılmamak, bir kişilik taslamamak, hatta sorulan bir şeye lüzumlu lüzumsuz cevap vermek de caiz değildir. Sorulan şeyi şeye herkesin karışması da caiz değildir. Memleketin müftüsü var, dine aitse. Hakimi var, bilmem nesi var. Gidersin oraya söyle, sor. Ya da oradan sor dersen. Eğer söyleyecek, o sorulan meseleyi halledecek bir alim yoksa O zaman söylemezsen sen mesul olursun. Fakat bunu halledecek merciler, makamlar dururken senin onu halletmeye kalkışman caiz değildir. Doğru da değildir yani. Başına dert açarsın. Onun için el-ibadeti aşamatı eczain 10 parça. Afiyet, ibadet. Afiyet de 10 parça, ibadet de 10 parça. Tis atüm minha. İbadetin 9'u. 10'da 9'u yani. 10 parça, 9'u. Tis samt. Tis atüm minha. Tis samt. Sükutta. 10 parçadan 9 parçası ibadet sayılı. Sükut, ibadettir. Sükut, insanı tefekküre sevk eder. Sükut, ibadete, zikre sevk eder. Sükut etmezsen zikirden de mahrum kalırsın, tefekkürden de mahrum kalırsın, her şeyden mahrum kalırsın. Onun için 9'u sükutta. Afiyetin de öyle. Vel aşiratu, onun bir tane kaldı ya. Kesbüliyet minel halal. Halalından nefakanın kazanılması için olan çalışma. Çeşit yolları var tabii. Hangi yoldan olsun? Yalnız minel halal diyor. Halalında. Mesela içki içmek, içki satmak suretiyle, kumar oynamak suretiyle yahut buna benzer başka şeylerle kazanılan paraların hiçbirisi caiz değildir. Mesela başkasının yerine de tasarruf ederek ekmişsin, mahsulünü alıyorsun, ağacından istifade ediyorsun, hiçbirisi caiz değil. Bunlar bu değil. Kesbiliyet minel halal. Halaldan kazancın. Bu halalın da tabii çeşitleri var. Şimdi Baiz Üstami Hazretleri zamanında yalvarmış ya Rabbi demiş. Bu devrin kutbu kim demiş, onu bana bildir. Kutbunu bilen bu devrin. Gitmiş demişler filan mahalledeki, filan çarşıdaki, filan da. Zamanın kutbu. Bildirilmiş. Bunları sen çok şey görme. Boş görme yani. İnsan Allah-u Teala'nın halifesi. Allah-u Teala'nın halifesi, müminin kamil ve abidi alimi. Allah onun kalbine söyler yani. Senin benim söylememden daha iyi Allah onun kalbine söyler. Bu bazen kalbine söylemiş. Filan yerde filan diye. Gitmiş bakmış bir demirci parçası. Boyuna demir dövüyor. Bazen Vesselam'ın karşıdan seyretmiş. Bakın şu kutbun halini der diyerekten. Bakmış ki boyuna adam demirini dövüyor. Kızardı bir şey yapıyor. Vaktaki ezen Allahu Ekber demiş. Elini de böyle kaldırmışmış. Öyle durmuş. Ezan bitinceye kadar. Tokmağını da vururken ya Rab bu ümmeti Muhammed'e sen merhamet eyle. Bu ümmeti Muhammed'e sen merhamet eyle diye tokmağını da vururken öyle vuruyormuş. Sokulmuş Baiz Üstami Hazretleri yanına. İşte bazı meseleler ve okumalardan sormuş bakmış ki adam ümmi. Bir şey bilmiyor. Yalnız namaz kılacak kadar bir şey öğrenmiş. Onunla kılıyor, okuyor. Ya Rabbi demiş. Bunu demiş. Nasıl oldu da böyle kutup olarak seçtin demiş. Merhametinden naşi. Ümmeti Muhammed'e merhameti galip. Bu merhametinden naşi evliyalara reis olacak şeye gelmiş. Mevkiye gelmiş. Allah. Bu neden? Kesbiyet. Elinin kazancını halaldan kazanıyor. Şimdi halalın iki kısmı var. Bir tip, bir de halal. Bu şimdi ezan okunduğu vakitte döver döveceğini namazında bir saat, iki saat sonra kılar. Bir o var, bir de o vakitte bırakıp işi camiye gidip namazı kılmak var. Tip olan halal, o ezan vaktinde işini bırakıp camiye gidebilen. Düşünmüyor arkasını. Bir müşteri gelir, iki müşteri gelir, şu olur, bu olur. Beklemiyor. Allah'ın emri geldi. Hepsini bırakıyor, gidiyor, ibadetini yapıyor. Sonra geliyor, yine işte. Böyle bir halali kazanabilmek, ibadetin 9'da 10'da 1'i oluyor. Allah affetsin cümlemizi. El-Arabı nurullahi fil-ard. Arap denince, tabii işte herkesin bildiği gibi, Arabistan'da yaşayan kavme Arap deniyor. Bu Arap kavmi nurullahi fil ard. Yeryüzünün nuru teşbih ediliyor. Sebebi iki cihan serveri, fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem o milletin, o kavmin içinden gelmiştir. O kavmin içinden bizim dinimizin peygamberimiz onlardan gelmiş. Demek ki onlarda bir meziyet var. O meziyetten dolayı Cenab-ı Hak o kavimden peygamberimizi ver. Türk'ten diyorlardı, Acem'den diyorlardı, Fransız'dan da yollardı. Fakat hiçbirisinden yollamazsa Arap'tan gönderdi bunları. Gönderişinin hikmetleri o Nurullah fil ardı. Ve fena'ühüm, bir gün gelecek bunlar da gidecek, yok olacak. Zulmetün, zulmet. Ortalık kararır artık. Nur gitti mi, güneş kaybolduğu vakitte nasıl karanlık oluyor ortalık? Arap kavminin yokluğu da yeryüzüne böyle bir zulmettir. فَإِذَا فَنِيَتِ الْعَرَبْ اُزْلِمَتِ الْعَرْضِ وَذَهَبَ النُّورِ Şimdi dünya işte bu bak ne alemlere dönüyor. Bu kavim eğer bir yokluğa doğru giderse, mahvup perişan olursa, o zaman yer büsbütün karanlıklar içerisinde kalacaktır. Yani Allah ve peygamber demek bilen olmayacak. Herkes nefsinin kölesi, esiri olacak. Allah mülk Allah'ın tabii nasıl isterse öyle de kullanacak. Elimizde de bir şey yok. El-Arabu kulluha benu İsmail ibni İbrahim. Arap denilen kavmin hepsi İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamdan gelmiştir nesil. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail'den gelmiştir o nesil. İlla erba kabail. Ancak dört kabile müstesna. Bunlar Es-Selef, Evza, Hadramut, Sakif. Bu dört. Sakif ki Taif'te oturan bir kavimdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif vakası çok acı bir vakadır. Buraya onları imana gittiği vakit, imana davete gittiği vakitte çok fena surette karşıladılar Efendimiz'i. Söylemek de istemiyorum sen canım. Fakat sonra elhamdülillah hepsi de Müslüman oldular. El-Arafetü. Arafeh. Eyyül emare. Emirlik. Muhtardan tut, reis-i cumhur'a kadar gider. Mevki mevki. Evveliha melamet. Başlangıcında melamet vardır. Pişmanlık. Nedamet. Ve evveliha melametin, ahiruha nedametin. Sonunda da önde melamet, ahirinde nedamet. Vel azabı yevmel kıyamah. Ahirette de ayrıca azabı var. Yaptığı eksikliklerden, kusurlardan nasip. El-urf. Urf, mağruf. Eğilikler, yapılan eğilikler. Yemekler. Neler varsa. İhsanlar, ikramlar. Yenkatru fîmâ beynen nâs. Bir gün gelecek ki bu eğilikler insanların arasından kalkacak. İnsanlar birbirlerine eğilik etmez olacaklar. Fakat وَلَا يَنْكَطُعُ فِي مَا بَيْنَ اللّٰهُ وَبَيْنَ مَنْ فَعَلُهُ Kim o eğilikleri yaparsa, yani insanlar eğiliklerin kıymetini bilmeyecekler, kadrini bilmeyecekler. Eğilik yapan insana lazım gelen saygıyı göstermeyecek. Adam sen de diyecek. Ve onu inkar edecek. Ha, ama yaptığın bu eğiliğin sevabı لَا يَنْكَطُعُ Bunu Allah, insanlar kıymetini bilmiyor diyerekten kesmez. Nasıl eğiliği sen yap, denize at. Mahluk bilmezse Halik bilir derler. Bunun için eğilik indi ilahiyede onun sevabı katiyen kesilmez. Çünkü Allah-u Teala'nın vaadi kerimdir. Onu da tehallif etmez ki. Bire on ihsan edecek dünyada da ahirette en azı. El-ecma'ı gerhuha cübârun vel bi'ru cübârun vel ma'din cübârun ve firrikâs el-ecvetü minel cenneh ve fîhâ şifâ'ü minel sem. وَالْكَمْئَتُ مِنَ الْمَنْ وَمَا اُوَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ Acve diye Medine-i Münevver'deki en iyi hurmaya diyorlar. Bu hurma bir nevi bu. Hepsinde değil. Bu acve denilen hurma cennetten gelmedi buyurulmuş. Ve bunda zehirlere karşı da şifa vardır. Zehre karşı da minessem mi diyor. Sem zehir. Zehre karşı da şifa vardır. Kur'an ayetleri, zikrullah da öyledir. Zikrullah'ın kendisinde bir şifa vardır. Zehri iptal eder. Zehri iptal eder. Birisi demiş ki, hizmetçiymiş, cariye diyorlar o zaman. Her gün adamcağızın yemeğine zehir katarmış ki, ölsün de kurtulayım şunun elinden diyerek de. Bakıyormuş ki adam ölmüyor. Demiş ya ben senin yemeğini kaç, ne zamandan beri Zehir katıyorum, sen ölmüyorsun demiş. Ölmem demiş. Çünkü ben Allah-u Teala'nın ismini anarak yiyorum demiş. Biz de anarak yiyoruz. Biz anmıyor değiliz. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ama azıcık şöyle bir parçacık yaramaz bir şey varsa onun içerisinde yuvarlanır gideriz. Demek ki İmam-ı Malik'in şeysiyle, ruhuyla diğer kimselerin ruhları nasılsa bizim ağzımızdaki tevhid ile onların ağzındaki tevhid de bu kadar farklı. O kadar farklı. Çünkü bir zaman gelecek Müslümanlar la ilahe illallah diyecekler. Allah diyecekler. Fakat o şuralarda geçmeyecek. Yani gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Bütün şeyleri çenelerinde, ağızlarında. Nasıl bileceğiz demişler. Orasını söyleyeyim artık. Bu şifa olduğundan dolayı bu kurumadan 7 tane inirse buralardan hem şifa olur hem bereket olurmuş. Vel kem etü. Kem ede de bu bizim mantara diyorlar. Hani mantar, yerden biten bir şey var ya. Ot. Bu tabi zehirlisi de var. Zehirsiz de var. Bu beyaz kısmı ki beyaz kısmıymış ki bu minel men. Gökten inen bir menni helva dedikleri bir tatlı. Gökten iniyor bu. Bu tatlıdandır. Ve ma'uha şifaun lil ayn. Onun mantarın suyu da gözlere şifadır buyurulmuş. El acvetu ve sahratu minel cennet. Başlıcası var. Bu acve denilen hurma. Sahra denilen Kudüs Şerif'teki muallak taşı. Ve Kabe-i Muazzama'daki Hacer-el Esed olmak ihtimali de vardır. Ve şeceratu, o ağacın hangi ağaç olduğunu bilmiyorum. Bunlar cennetten olarak, cennetten gelerek, gelmiş olaraktan beyan buyurmuş. El idetü deynün. Vaat etmek. Şu işim olursa şunu şöyle yapacağım. Bu işim olursa böyle yapacağım. Yahut sana şöyle bir yardımda bulunacağım. Şu olursa. Bir vaat ediyor. Bu vaat deynün, nasıl ki bir senet yaparsın, benim bu adama bu kadar borcum var diyerekten. Bu borç nasılsa, bu söz de öyle borçtur. Kağıdı geçmiş, geçmemiş mesele değil. Mesele, onun senin onu vaat edişin. Vaat ettin mi? Vaat ettiğin şey sana borç oluyor. Veylün, bak veyl borç. Veyl, acı bir tabir. Yazık o adama. Ki, limen vaade, sünme ahlar. Vaat etti, sonra vaadinde durmadı. Vaat ediyor, sonra da vaadinde durmuyor. Bunu veylün limen va'de sümme ahlef, veylün limen va'de sümme ahlef. 3 defa tekrarlıyor bu sözü. Vah yazık olsun o adama ki söz veriyor, sonra sözünü yapmıyor. El aşru aşrul adha. Dedi, vel fecr ve leyalin aşr. Ve leyalin aşr. Fecr suresindeki bu 10 günden bahsediyor ki bu 10 gün adha Kurban Bayramı'nın 10 günüdür. Kurban Bayramı'nın 10 günü çok afdaldir. Onun için onun orucunu kaçırmamak lazımdır. Vel vetru yevmu arefe. Vetir denilen gün arefe günüdür. Ve şef'u şefi denilen günde bayram günüdür. Bu arefe günü sudan orucun kıymetini anlatmak için diyeyim ki bugün birisine gelmişler. Biz hacca gidiyoruz. Hadi sen de gel demişler. Ben demiş arefe gününün orucuna niyetlendim. Gelemem demiş. Yakın bir yerde mi burada? Çünkü hacca niyet eden insanın bugünlerdeki orucu mekruhtur. Arefe günü bayram günü zaten tutulmaz. Arefe günü de oruç hacıya mekruh. Ama bazı tutanlar oluyor. Kerahatlidir. El utas aksırmak. Ve nüas uyuklamak. Ve tesaüp esnemek. Fis salati namaz içerisinde bunlar insana arız olursa aksırmak, uyuklama ve esneme namazda arız olursa vel haydu hayz hali, vel kay'u kusma hali, vel ru'af burun kanama hali, bunlar namazda vak olursa mineşşeytan, şeytanın tasallutundan dolayı olmuştur. Hastalık başka. El akikatu tüzbehu seb'in ev li erba aşara ev li ihda ve işrin. Akika diye bir kurbana deniyor ki çocuk Allah-u Teala bize lütfettiği vakitte bir evlat, bu evlat için şükren lillah kesilen koyun, kuzu, sahir hayvan. Bu 7. günü kesilir yahut 14. günü kesilir yahut 21. günü kesilir. Bugünlerde kesilemezse yaşı ne zaman müsait olursa hali vakti o zaman kesebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberliğinden sonra kesmiştir kendisi hakikasını. Bu birçok kimselerin bilmediği veyahut riayet etmediği bir şeydir ki çocuk gelmiştir, ona bir kurban kesmemiştir. Şükranlillah. Ama dünyada kazalara karşı koruma, ahirette de şefaatine çocuğunun erken ölürse, çocuk ufakken öldüyse, çocuğunun şefaatine nail olamaz. Niçin? Çocuğunun hukukuna riayet etmemiştir. Allah-u Teala'nın verdiği bu büyük nimeti ki evlat büyük bir nimettir. Bu büyük nimetin kadrini bilemediğinden dolayı küçüklükte de vefat etse şefaatine nail olamıyor çocuğun. Çünkü çocuklar da babalar için şefaatçi olacaklardır. Ama bu kurbanları kesildiği takdirde. Onun için tekrar bir hadis-i şerifle el-akikatu hakkun, bu akika kurbanı haktır. Haktır. Anil gulam, erkek çocuğu için şatan, iki tane. Mükafatan. Ve anil cariye, kız çocuğu için şat. Bir kan, bir tane koyun, kafi. Bu, İmam Malik'in ve Şafii Hazretleri'nin mezhebi üzerinedir. Hasan, İmam Hasan Hazretleri'nden, Hazreti Hasan Hazretleri'nden bire de ruhsat olaraktan bildirilmiştir. Yani pederin vakti pek müsait olmazsa birle de iktifa alınabilir. Bir kurban kesmek suretiyle de iktifa alınabilir. Fakat bunu muhakkak ihmal etmemek lazım evlatlar dünyaya geldiği vakitte. Ve yapılmadıysa da vakit müsait ise bunları her zaman yapmak mümkündür. El ulema'ı mesabihul ard. Ulemalar. Yeryüzünün nisbahı, ışığı, yıldızı, güneşi, ayı. Aydınlığı, yeryüzüne aydınlık veren ay, güneş, yıldızlar var ya, onların yerdeki misalleri ulemalardır. Gökteki ay olmasa olur. Gökteki güneş olmasa da olur. Mesela güneş görmeyen bir yerler var. Ayı da görmeyen yerler var. Ayı da her zaman görmüyoruz. Oluyor. Fakat ulemasız olmaz. Ulema mesabihul ard. Yedirin misbahlarıdırlar. Daha ve hulefail enbiya. Enbiyanın da halifeleridirler. Enbiyalar tabi gitti. Bizim peygamberimizin gidişi 1390 sene oluyor şimdi. 1390 sene evvel gitmiş. Eğer ulema denilen kimseler olmasaydı bugün Udin'den bir şey kalmazdı. Hiçbir şey kalmazdı. Mesela o zaman herkes ağızdan ağıza alıyormuş, ezberliyormuş, ötekilerine anlatıyorlarmış. Fakat bu bir devre kadar devam ederdi. Ki bu tehlikeyi gördükleri için hemen kitaplara geçirmeye mecbur oldular. Kur'an'ı ve hadisleri kitaplara almaya mecbur oldular. Hatta bazıları da itiraz ettiler. Dediler ki biz nasıl ezberlediysek gelen nesilde öyle ezberlesin, yazma lüzum yok dediler. Halbuki bu büyük tehlike doğururdu. Çünkü gelen herkes nesil bunu ezberleyemez. Ezberlemese de çok ilaveler yapar, çıkarmalar yapar. Hiçbir şey benzemezdi sana. Alt üst olurdu. Bugün dinden hiçbir eser kalmaz bize. Onun için ulema enbiyaların halifesidir. Allah'ın halifesi olduğu gibi peygamberlerin de halifesi ulemalardır. Yine buyurur. Ve vereseti. Benim de varislerim, benim varisim ulemalardır. Ulemalardır. Ve veresetül enbiya, bütün enbiyaların da varisleri yine ulemalardır. Şimdi bir şey söyleyeceğim de ama darılmayacaksınız. Şimdi Bekir Haki Efendi Burada Hoca Efendimiz'im yaş itibariyle benden çok büyüktür. İlim itibariyle de benden çok büyüktür. Memlekette çok zamanda mesela müftülük yapmış büyük bir zat. Bilgisi, her şeysi fazlalığı çok. Dün fakirhaneye gelmiş de ben gittiğim zaman da donuyor. Ayaklarıma kapanmaya çalışıyor. Ayaklarıma kapanmaya çalışıyor o zat. Ben teaddüp ederim tabii o imkan verilmez ama bundaki hal ile bugün bir bayram gelir de beş vakit arkasında namaz kıldığı hocasının elini öpme tenezzül etmez. Bu da şimdi sırası geliyor da. Kendimiz tabii peygamberin zamanındaki bir evliya, enbiya, alim değiliz. Ama bugün için hiç olmazsa böyle Allah-u Ekber demesini becerebiliyoruz işte elhamdülillah. Bunun da kadrini bilemediğimiz bir gün olacak. Bu da gidecek elde. Çünkü hep gidenin yerine gelen yok. Allah affetsin cümlemizin kusurunu. El ulema'ı yine burada söylüyor. Ümena'ı rusul. Peygamberlerin emin kıldıkları adamlardır. Peygamberlere varis olarak emin kimselerdir ulema. Ala ibadillah. Allah'ın kullarına en emin olan kimseler ulemalardır ki ve atezilûhüm ittekû zelletel âlem. Onların kusurlarından korkunuz ve onların kusurlarıyla onları muâhaze etmeyiniz. Onların kusurlarıyla onları muâhazeye kalkmayınız. Kusursuz çünkü Allah'tan başka kimse bulunmaz. Beşer muhakkak kusurlu olacak. Eksikli olacak. Çünkü beşer insan nisyandan mürekkep. Deylemi Hazretlerinin bunu izahında vectenibuhum siz o ulemalardan sakının. O ulemalardan sakının. Ne zaman? Mâ lem yuhâletus sultan. Bunlar sultana, sultanlara, hükümdarlara kendilerini şey yapmadıkça, onların içerisine karışmadıkça onlar emindirler. Fakat ne zaman ki onlar dünyaya karışırlar, veza halitü sultan, o hükümdarlara karışırlar, onların işleriyle el birliği yaparlar ve dahil dünya işlerine dahil olurlar. Fakat hanur rusule, o zaman peygamberlere hıyanetlik etmiş olurlar. Ulemanın böyle dünya işlerinde ve hükümet işlerine burun sokmaları katiyen caiz değil. Ama biz diyoruz ki işte filan müftü efendiyi, filan vaiz efendiyi de mebus seçtik. İyidir deriz. Bu da iftihar eder. Biz de iftihar ederiz. Bu kadar mebusumuz da vardır deriz. Bak ne diyor? Ve dâhal dünya fakat hânü rusul. Peygamberlere hıyanet etmiş oldular. Fahzerûn. Bunlardan sakının o zaman. Ravileri pek çok. El ulemâ'ı veresetül enbiyâ. Ulema, enbiyaların varisleridirler. Yuhibbühüm ehlüs sema. Onları gökteki mahluklar da sever. Sen sevme, sen sevme. Yuhibbühüm ehlüs sema, gökteki semadaki kimler varsa, meleklerinden tut da ne kadar mahluk varsa. Ve testeğfiru lehum lühitan, göktekiler onlar için dua ettikleri gibi, sevdikleri gibi, testeğfiru lehum lühitan, denizin içindeki balıklar dahi onlara dua ederler. Test, filme. İzâ mâtû. Ölecek herkes ya. Öldükleri vakitte. İlâ yevmil kıyamet. Bunlar kıyamete kadar bu surette Cenab-ı Hakk'ın lütfuna masarlar. Göktekiler de, yerdekiler de onlara duacıdırlar ve istiğfar ederler. El ulemâ'ı. Yine ayrı bir rivayette. Ümenâullâhi alâ halkı. Allah-u Teala'nın halkının emin olan mahluklar. Ulema. Niçin? Lihifzimiş şerai min tehrifil muktilin. Her zaman da birçok şeyler gelir ki ne diyorlar onların adına? Değiştirelim diyerekten. Beş vakit çok gelir diyor. Üç vakit yapalım diyor. Efendim Ramazan'ı işte şöyle yapalım diyor. Birçok böyle yeni icatlar çıkarmaya çalışıyor. Eğer ulema olmasa bunların hepsi oluverir. Binaenaleyh dinden de bir şey kalmaz ortada. Yekûzün nâse ilâ ehkâmillâh. Hep bu ulema sayesindir ahkam ilahiye doğru sevk edilmek. Yine buyurmuş diğer bir hadislerle. El ulema gadisun. Ulema, insanları sevk eden bir kimselerdir. Allah'a doğru yani. Allah'a doğru sevk eden insan. Vel müttekûn, ittika sahibi olan insanlar, ilim sahibi olmasalar dahi, saadetün, bunlar da ümmetimin eşraflarıdırlar. Ve mecalisühüm ziyadetün. Gerek bu müttekilerle, gerek bu alimlerle oturmak da ziyadetün, dinde ziyadelik, dinde kuvvet, ruhta kuvvet ihsan eder. Onun için şurada şunu da söyleyeyim. El ulema selâsetün. Ulema üç kısımdır. Recülün âşebihin nâs. Bir adamdır ki insanlar ondan istifade ediyorlar ve hayat buluyorlar. Ve âşebi ilmihi, kendisi de ilmiyle yaşıyor. Ve racülün ikincisi âşebihin nâs ve ehleke nefsû. Herkes ondan istifade ediyor ama o kendisini mahvediyor. İlmiyle amil olamadığı için. Ve racülün âşebi ilmi ve lem yâşebihi gayrû. İlmi var ama ancak kendisi istifade ediyor, başkası istifade edemiyor. Ancak kendisine. Onun için buyurmuş. El ilmi dâlletün, dâlletül mü'min. Min haysu vecedehu ahaza. Burada uzun boylu izahat vermiş. Bu ilimden murat, her ilim ise de asıl ilmi şer'idir. İlmi şer'idir. İlmi şer'inin çok kısımları var. Tefsir, hadis, fıkıh kısımları da bunun içerisine dahildir. Hatta nehiv ilmi de, çünkü nehiv ilmini bilmedikçe ne tefsiri anlayabilirsin, ne de hadis anlayabilirsin. Bununla beraber ilim, el-ilm, ilman, ilimde iki kısım. Fe ilmin sabitin bil kalp, birisi yerleşmiştir, kökleşmiştir, sabittir, bozulmaz. Fe zâkel ilmün nafi, bu faydalı bir ilim. Gönüle yerleşmiş, kökleşmiş, sabit bir ilim, fayda veren ilim budur. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri de diyor, çok ilimler var ya, bunların hepsi Ezrail Aleyhisselam'ın ilk tokatıyla yok olur. Hiçbir şey kalmaz hep. Hiçbir şey. Şok yemiş insan, nasıl aklında bir şey kalmıyorsa, Ezrail Aleyhisselam daha görürken bütün ilmi, bütün bilgileri gider. Ancak bu galbe yerleşmiş, menfaat veren ilim varsa ne mutlu sana. O seninle gider ahirete. Öteki öğrendiğin, öğreteceğin, bildiğin, bildireceğin her şey solda sıfır. فَذَٰلْكَ اِلْمِنَا وَاِلْمُمْ فِي الْلِسَانِ. Bir de dilde olan bilgiler var ki فَذَٰكَ حُجَّتُ اللّٰهِ عَلَىٰ عِبَادِ. Bu da Allah-u Teala'nın kulları üzerinde bir hüccetidir. Şimdi onun için ilmi nafi, kalbe yerleşen ilim hangi ilimdir? İlmül batın. İlmi batındır. Yahrucu minel kalp. O içten çıkar. Ve ilmü zahir yahrucu minel lisan. Öteki de buradan çıkar. İlmü zahir. İlmi batın gönülden çıkar. Gönülden çıkan ilim ebedi bir ilim, faydalı bir ilim. Onun için sen Allah derken yalnız dilini deme. Dilinle de çok de ki bu dilin içine işlesin, için Allah desin. Bu içine yerleşti miydi Allah'ın zikri? Senin dilin ne kadar durursa dursun, bu içeriden söyler durur. Ve seni söylemeye de mecbur eder, durma söyle der. İlmi nafidir. İlmül lisan, felâ yücavüzü azan. Şu kulaklar var, onları geçmez diyor ileriye. Aşağı gitmez. Ve hâzâ lâ yunsar. İsmiş kendisi. Bu da varasetül enbiya ve ulema ul amilun el ebrarul muttakun ve kanu ala sıfatim min celile indel mevt la min ilmihi hüccetin aleyh. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Bunun için el ilmi hazainun. İlim bir hazinedir. Nasıl hazine? Bitmez bir hazine. Dünyadaki padişahların hazineleri tükenir ama bu ilim tükenmez. El ilmi hazan. Ve miftahuha. Bu ilmin anahtarı es-sual. Sormakla. Okuyacaksın, öğreneceksin. Okurken de öğrenirken de sorarak öğreneceksin. Bunu anlayamadım hocam, nedir bu diyeceksin. O da anlatacak sana. Feselû, Allah Teala da diyor. Feselû ehle zikri. Ehli zikirden sorunuz. Ehli zikir kim? Alimler. Burada bak ehli zikir, ulemayı, ulema ile tefsir etmişler. La ilahe illallah diyene değil, ilmi bilene sorunuz. Feselû yerhamke Allah. Fe innehu yu'ceru fihi erba'atın. Bundan dört kişi faydalanır. Es-sail, soran bir öğreniyor. Vel-muallim, öğreten o da öğreniyor. Öğreneni biliyoruz, öğrettiğinden dolayı sevap alıyor. Soran, öğrendiğinden dolayı sevap alıyor. Vel-müstemiyor, dinleyenler de var. Onlar da istifade ediyorlar, o da faydalanıyor. Vel-muhibbülühüm, bir de mesele öğrenmek için sevgi var içerisinde. Bu da ondan istifade ediyor. Yani bir sorguda dört kişinin yahut dört cemaatin faydası oluyor. Bu daha uzun gidecek. Gerisini de inşallah gelecek dersimize bırakırız. Allah hepimizin kusurunu affetsin, günahlarını affetsin, tevfikat samadaniyesine vasıtsın. Allah-u Teala'nın istediği gibi sevgili bir kul, peygamberin istediği gibi sevgili bir ümmet olabilmek şerefi devletine hepimizi Cenab-ı Hak ulaştırsın. Amin. Lillahi'l-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار فاحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا فأعتق رقابنا أبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بأقدقlarımızdan حاصل olan أجر مزدوباتı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ve bütün Peygamberan nizam azatının evlad, ezvac, ashab, etbalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih izam ruhlarıyla birlikte camimizin mübanisi İskender Paşa'nın ruhuyla bil umum ashab-ı hayratın da ruhlarına, Halid ibn Zeyd Ebâyü bil Ensar'ın ruhuyla bil umum ashab-ı güzin Rıdvanullah Teala aleyhim icmin hazretlerinin de ruhlarına, salat-ı nimadın da ruhlarıyla birlikte, hasaten hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla birlikte camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ayrıca hediye eyledik Mevla vasıfı. Cümlesin ruhlarına mesrur, kabirlerine pür nur, makamlarına âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarına da hasenatı dileyle. Bizler dahi onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemiz azalır, asan ölüm kamil bir iman ile ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i tayyibe-i münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayı göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasib-i müyesser eyle. Allahümme ec'alna minettevvabin, ec'alna minel mutatahirin,